بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilat al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندرينا باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل ملانغو أمبوشنياكي زغمزي الإمام الآجري أخلاق za wale wanaoisoma Qur'an lakini malengo yao sio Allah subhanahu wa ta'ala, wana malengo yasiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah akhlaquhu akhlaqul juhal in akala fa bighayri ilm wa in shariba فبغير علم وإن نام فبغير علم وإن لبس فبغير علم وإن جامع أهله فبغير علم أخلاقه أخلاق الجهال كتك صفة زيولة أن يصوم قرآن سكوى جيليا الله. Ukiangalia tabia zake ni tabia za watu majahili. Ay la yadhharu alayhi al-akhlaq wal-adab al-'azimah allati da'a ilayha kitabullah subhanahu wa ta'ala. Hazidhihiri kwake yeye akhlaq na adabu tukufu ambazo zimelinganiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. In akala fa bighayri ilm, kiwa takula basi kula kwake ni bila ya ilmu. Wa in shariba fa bighayri ilm, na akinywa bila ilmu. Wa innama fa bighayri ilm, kulala kwake alala bila ilmu. Wa in labisa fa bighayri ilm, na kivaa kuvaa kwake pia bila ilmu. Wa in jamaa ahlahu fa bighayri ilm, bali akimkaribia mkewe pia amkaribia bila ilmu, maana akimwingilia mkewe amwingilia bila ilmu. أي لا يعمل بالسنن والآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأكل والشرب واللباس والنوم والمعاشرة وغيرها من الآداب القولية والفعلية. بمعنى هتندي كازي سنن لآداب زلزق كليوة كتوككم تميت محمد sallallahu alayhi wa sallam, zinazofungamana na kula na kunywa na kuvaa kwake, kulala, kutangamana na mke wake, na mengineyo katika adabu za matamshi na adabu za vitendo. Hana adabu za sunna kiufupi. Kwa mfano tukizungumzia katika kula, ukimtizama katika kula ana mapungufu mingi katika adabu ambazo ni za msingi katika kula. Kwa mfano, kula au kunwa kwa mkono wa kushoto. Yawezekana kuiwala kwa mkono wa kulia, jambo liko wazi kabisa. Lakini anapokunwa maji katika chakula chake kile, ukamwona ameshika na mkono wa kushoto. Na hili lafanyika na watu wengi, lakini huwezi kuwalaumu watu wengi, ni yani wanajahali na hili jambo, hawalijui. Pengine labda ama wazembea. Sidhani kama kuna mtu hajui kuwa watakikana ule na unywe kwa mkono wa kulia. Lakini wataka kupata tabu, ukialikwa nenda kwenye mwaliko kisha utizame watu, uanze kuwaambia jamani kuleni na kunyweni kwa mkono wa kulia. Kula atakula mtu na mkono wa kulia. Lakini usichoke kuambia watu, maanake utawaona wengi akinwa anwa na mkono wa kushoto. Na wengi katika wale tuliowaona na kuwakataza hili jambo, utawasikia jawabu lao wasema, mtachafua kikombe. Nani aliyekuambia ukimaliza kunwa chaweko kwenye kabati? Nani aliyekuambia wewe kuwa kwa kuwa wewe msafi sana mkono wako wa kushoto, wewe unaotumia kule chooni wako ni msafi sana, ukishaushika kile kikombe ukanwa na mdomo wako msafi mno, kikiregeshwa kile nyiki nchanani, ncha fulani mashallah yule iwano kwa mkono wa kushoto, kwa hivyo hiki kiregeshwe kabatini, chafanywa hivyo, kitaoshwa tu hivyo hivyo. Hii si hoja. Na wengine hoja hii waileta katika chombo cha plastiki ambacho kitatupwa. Maana yaweza kuwa ni chupa ya maji ya plastiki ambayo akimaliza kunwa itatupwa, si kitu ambacho chaoshwa. Na hivyo hivyo akatoa hoja kama hii kuwa mtachafua. Kiufupi sema tu sitaki kufuata sunna. Maanake hakuna uzito wote juu ya mkono wako ukawacha kushoto ukatumia mkono wa kulia. Alafu Umar ibn Abi Salama radhiyallahu anhu, kama sikukosea ni Umar ibn Abi Salama, aliwahi kula na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kula kwake akasema, fakanat yadi tatishu fil ina, yani katika kile chombo cha kula mkono wangu kawa mara naenda upande wa kulia, mara naenda kushoto, mara nala chini yangu, mara nala upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaniambia, ya ghulam, ewe kijana mdogo, samillah, kabla hujala utakuanza kula sema bismillah, wa kul bi yaminika, na kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul mimma yadika, na kula kilichoko mbele yako, usirukeruke huku na huku. Kuna watu wanatamaa kweli, lisinie kiwekwa ili watizame huku na huku, atoa macho kunani wafundishwa uchawi. Kuna wengine utafikiria somea uchawi yeye wala chake, pengine ntilio kisani chake, huku jito lake liko kwa mwenzake hivi, huu lile yake yana sahani yake hivi, kisha toa jito hivi, kunani, kula kilichoko chini yako wewe. Lakini jamaa huku huku huku huku huku, kul mimma yadika. Huyu sahaba asema, fama zalat tilka uklati ila liyaum, mpaka ninapoizungumza hii hadithi ndiyo hivyo ninavyokula kutoka siku hiyo, sijabadilika na la hivyo hivyo. Leo wewe wataka uambiwe mara ngapi kunwa kwa mkono wa kulia, kunwa kwa mkono wa kulia, kunwa kwa mkono wa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna shaytana yakulu wa yashrabu bishimalihi, shaytani hula na kunwa kwa mkono wake wa kushoto, usifanye kama shaytani. Na kuna wengine husema kama yale aliyosema yule bwana katika wanafiki alipoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminika, qala la astati'a, amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, siwezi mimi, mi siwezi, nitakula hivi hivi. Qala la stata'ta, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwapiza akamwambia, wala hutoweza hakuweza kunyanyua mkono wake kwenye mdomo wake ukakauka pale pale. Hivi Mtume sallam atamwapiza mtu kwa jambo ambalo si wajibu? Yaani jambo ambalo si lazima atamwapiza mtu? Haina neno ukitaka kula na kulia, ukitaka kula na kushoto kisha mwapize mtu Mtume sallam? Bila shaka amemwapiza kwa jambo ambalo ni makosa mtu kulifanya. Huu ni mfano tu mmoja. Sasa hili ukija ukiliona kwa talib ilm ndio tamatun kubra, ndio balaa lenyewe. Talib ilm ambaye yeye atakana awe mfano kwa watu, yeye ndiye atumia mkono au na abakishwa nyuma. Aona akitumia mkono wa kulia katika kula kisha akano kwa mkono wa kulia abakishwa nyuma. Aliyeko mbele ni yule ambaye ashika na mkono wa kushoto. La ikhwani, wallahi kosa kubwa sana hili ambalo lafanywa na wengi wengi katika watu. Na wewe chunguza, baada ya kusikia maneno haya nenda kachunguza tena, haswa katika mialiko. Ukialikwa pengine labda kwako nyumbani umezoesha wewe watumia sawa mkono wa kulia na watoto wako, lakini nenda mahali pengine ukaone. Unaweza kumwona mtu yuala adabu zile sahali ya kufundisha Mtume sallam, pia mtu hana adabu sahada. Na pengine wewe ufuate adabu, mwingine akakuona kama ambaye wewe mchafu, ati yeye msafi. Akuone wewe unaifuata adabu kuwa ni mchafu. Wallahu almusta'an. Qala Sheikh Abdul Razzaq wa qawluhu bighayri ilm li'annahu yumarisu a'malan hiya min albid'a allati ma anzala Allahu biha min sultan ويضيع السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. سمع قصابه أفاني متندو أم بوني كتك وزوش الله سبحانه وتعالى حكو ترمش علم يوت جو متندو كما هاي كيشا أبوتيزا سنن زيد زبو كليوا كتوك كمتوم صلى الله عليه وسلم سنة كزواجة أكفوت بدها. وهذا يوجد بكثرة عند أصحاب الطرق المنحرفة. أسمى نهيدي وتلبت سانا قوات ونوفوات نجية زوبطوف الطرق الصوفية نجية زكي صوفي زوت وبطوف زوت وبطوف هكونا إلي ونغوك هكونا إلي ونافى ذالي زوت إزنجية زي طرائق قددا زوته وبطوف متوب لنياك صلى الله العافية والسلام. كيش سكيزة زكم ونمتو تانا هاي ميمتو طريقة طريقة ويسي مفواسي متو محمد صلى الله عليه وسلم ويسي كفكا كمتو مبكا كبتيا كوا شيخ ياسم شيخ جاني ناني علي مويكا كوا دليل جاني أمي كوا يي كوا ويسي كبتا كمتو مسلم اسبو كبتيا كواك ناني أنا مباسي يوو. Kisha wao hufika daraja, wale mashekhe wa kisufi wanafika daraja ya juu kabisa. Hawa masufi wetu kanjanja, acheni nao. Kuna wale wajifanya masufi wenyewe wale, kama ukienda Sudan na Masar utawapata kama hao. Askia yule shekhe amefika daraja hata kuswali aswali tena, fika daraja ya juu kabisa. Sawa nini? Kuna mmoja katika ikhwa walikwenda kwa mmoja, ikafika wakati wa swala, jamaa akamwambia hata nini tukaswali, sema nendeni mkaswali. Muridi wakaenda wakaswali, wakirudi yuko pale pale. Ah, jamaa wakaanza kuulizana, mbona ushekhe haswali? Asema mlivyokwenda mimi nimeswalia Makka kwenye Al-Kaaba. Shekhe hilo swali Al-Kaaba, huko Al-Kaaba yuko wapi? Yuko Ethiopia, sio kama Sudan. Swali huko hapo hapo, yani nyi asri nyi mwenda kufedi, enda Makka ye. Na yuko majengo hapo ama yuko nyadi amekaa tu, nyi mwenda hivi enda hivi. Kisha wako watu wamekaa pale chini waitikia, kweli shekhe, kweli ankwenda kwenda wapi? Hata kwa basikili hafiki, kwa ndege hafiki, atafika kwa miguu yake? Sema ankwenda akarudi. Alafu sasa niwaulize nyinyi mashaikh wa kisufi, mashaikh uturuk kama mnavojiita, hizo daraja zenu nyinyi tu, hakuna mwingine anayepanda daraja hizo? Hao muridi wenu hao hawapandi paka mfe nyinyi, kisha mkisha kufa nyinyi mizoga mshatupwa huko kwenye makaburi na upotofu mliokuwa nao, wale wanaofuata sasa, angalia kila mtu angalia, mimi ndio nafaa niwe pale juu, kisha yeye wafike ile daraja. Basi daraja ngumu sana ya kuifika, hakuna mtu afikaye isipokuwa nyinyi tu. Masahaba pia hawakufika daraja hili, mumfika nyinyi. Wallahi kuna watu dajjalin, ni ulama ukiona wazungumza kwa maneno makali watu kama hao, kwa sababu wafanya umma umelemaa kiakili pia. Wallahi walemaa kiakili. Kikubwa wanachokijua ni wafikiria vipi utengeneze maua ya dhikiri na maua ya kuteza maulidi. Basi kila mwaka utoe mpya tu. Na nyinyi mtaona karibuni tu. Safari hii sijui watatoa ipi. Maana kuna mwaka mmoja mtoa mmoja 1300 an huko wacheza 1300 in huko wacheza barabarani. Sasa washindwa jamani, hii ni dini hii. والله المستعان. فقد يكون فيهم من هو من حفاظ القرآن لكن تتخلل حياته البدع. فإذا كان katika wao kampata mtu amehifadhi Qur'an lakini maisha yake yameingiliwa na uzushi katikati. في أكله وشربه ومعاشرته لأهله, katika kula kwake, kunywa kwake, kuingiliana kwake na mkewe. ويكون قد حصلها من الطرقية التي نشأ أو من الطريقة التي نشأ عليها. ويكون قد حصلها من الطريقة التي نشأ عليها. نأويها يا مامبو أم يباتك كيد الطريقة أم يكولي نايو أم يكولي كتك الطريقة جاني الشاذلية بس يتكوى كشاذلية كتك الطريقة جاني النقشبندية أو نايم. طريقة جاني الجشتية السهر وردية إزوت طرقيز العلوية القادرية زوت طرقي التيجانية زوت إزن طرق الصوفية زوت إزن جيان بالنبال. ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظه, ومونا ميفاذي قرآن لكني لقرآن أليفاذي هنفيكي نايم. أما طريقته العملية وكامتزامة كتك عمل ساس, فمأخوذة من المسلك الطرقي الصوفي الذي نشأ عليه. أما تشكو أنجياك عمل كتك أنجيا إيزي زكي الصوفي إيزي زكولي أنازو, فتجده يحفظ القرآن ولكن أعماله ليست الأعمال المعروفة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما أعماله وفق الطريقة التي نشأ عليها. أي فاذي قرآن ومبت فاذي قرآن لكن فيتندو فياك سي كاما فيتندو فينا فجوريكانا كتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم فيتندو فياك فيافكيانا نطريقة أليكوليانايو. كونفانو كنا بادي طريقة هم سجودية الشيخ واو sujudi ya sala wamsujudia kama vile Allahu Akbar wanapokwenda kwenye sala, kuna watu wamsujudie yule shekhe wao. Ili hawezi kukataa kwa sababu kwao la juzu, kwao jais. Hudhud ndege alikwenda saba kule Yemen, Marib, leo kuitwa Marib, akawakuta watu wasujudia nini jua. Hudhud alipompa habari Suleiman asema, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. Kosa lilopata nalo kubwa sema ni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah, nimempata huyo malkia na watu wake wasujudia jua pasi na Allah. kisha katika maneno Allah aliyotaja pale alla yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba fi as-samawati wal-ard. Ko Hudhud alifahamu kuwa sujud hastahiki yote isipokuwa nani? Allah. Huyu amehifadhi Qur'an na yusoma hii. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Asoma hii aya. Lakini akienda kwa shekhe lake amsujudia. Kwa nini? Kitendo chake chaenda kinyume kabisa na Qur'ani inavyoelekeza. Kwa sababu amekulia katika tariqa hii ya kikhurafi ya kisufi ndio akulia nayo. Kwa hivyo ataifuata tu. Hakuna neno atamsujudia yule shekhe wake. Na yule shekhe msione yakasirika akisujudiwa. Mbona? Manake Muadh ibn Jabal alipokuja akamsujudia Mtume sana kwa ma hadha ya Muadh. Akamwambia ninawaona wafalme kule waaajim wasujudiwa na jamaa zao, nikaona wewe una haki zaidi. Akamwambia la taf'al law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Law kama ingelikuwa ni wa kumwamrisha mtu amsujudie mwenzake, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe wa haki alizonazo nyingi juu yake. Kamkataza kitendo huyu akimsujudia ndio yua afura yeye ana raha, kwa sababu dajjal min ad-dajajila kadhab min al-kadhabin. Hii si dini jamani. Dini ya Allah ni kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo wamuona kuwa amali zake zimefanana na ile tariqa aliyokulia. ولهذا فإن من المفارقات العظيمة أن بعضهم يحفظ القرآن ثم يدعو بألفاظ شركية وألفاظ بدعية. مبويا يا جاب سالم تفوتك بسان قرآن نفمرش أسمو من باذياء وتعون ومفاد قرآن لكن أوم بدعاء وألفاظ زكي شركينا أو ألفاظ زكي زوش من استغاثة بالأموات كتكم سادك وميتي ودعائهم من دون الله تعالى نكوهم بباسنا الله سبحانه وتعالى فهو بذلك مخالف لصريح نصوص القرآن والسنة التي يحفظها وكتنو تشاكيكي أخليف وزي وزي نصوص القرآن والسنة أنا زوزي فادي من آيات التوحيد والتحذير من الشرك آية زلزكوجة كتوهميز توحيد نكتوهمريش كون توحيد na kutukataza na shirki. Wa mutamassikun bi umurin akhadhaha min at-tariqati allati nasha'a 'alayha. Ameshikamana na mambo ambayo ameyachukua kutoka katika ile tariqa ambayo amekulia nayo. Wa hadhihi musibatun 'azimatun jiddan wa baliyatun kabira. Kama kuna balaa basi ni hili. Balaa. Wallahi balaa. Yani mtu yuwakhalifu kila alichokisoma na kukihifadhi ajua wazi wazi, kisha yuwakhalifu. Kwa nini? Kwa sababu amekulia katika tariqa fulani. Na hawa ndio wanaopoteza watu sana. Watu wakiwaona wamehifadhi Qur'ani, kusoma Qur'ani, kisha hii ndio hali yao. Hali yao ya ajabu sana. Wallahu musta'an. صلى الله الهداية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.